Jeżeli chodzi o to, jestem fuj zarobiony, czysto na koncie, a w głowie miliony myśli mam i tak idę wabangi. Co by nie było, to wykonam plan. Co by nie było, to wiem to, że w styczniu będę mądrzejszy o rogi. Co by nie było, to wiem to, że w styczniu zrobię kolejny krok. Choćbyś nie chciał, to uwierz, słucham. Wszystko co gorsze koduję tutaj. Tak samo jak patrzysz, jak przychodzi dupa. Jak nie jesteś gejem, to prosto, że lukasz automatycznie, bo to jest silniejsze. Co dzień się uczę i co dzień wiem więcej. Co dzień nie nowe wyzwania dostaję. Nie zawsze wygrywam, ale nie jestem frajem. I idę dalej, bo mam to coś. I wszystkim problemom mówię dość. Wszystkim problemom mówię siema. Czarne myśli w złoto zamienia. Dziś tego nie ma, nie mogę zasnąć. Miliony myśli i powie to hasło. Stawia na baczność, chcę o tym zapomnieć. Zamykam oczy, widzę miliony wspomnień. Miliony myśli, miliony scen. Spokojnie żyć, ja też tak chcę. Chciałbym zasnąć, ale nie, nie, nie. Nie, nie bardzo. Te myśli do ciebie się garną. Te myśli spadają na karcie. Chciałbym zapomnieć, zamalować je farbą. I żyć na luzie między Bogiem a prawdą. Bezszelestnie wejdę, jak ten beat wchodzi w twoją głowę. Prześliznę się między wersami i powiem ci siema siomek. Zabiorę to co nie daje spać ci, rozkminię to w moment. A jak nie ogarnę tego tematu, to na miasto ruszę pozem. Miliony myśli mam w głowie, kolejne wpadają w mi. I choć czasami się głowie nie zrobię, nie powiem nic. Ręce podyktują rym, to serce zostawiam na dźwiękach. Trzeba wprowadzić słowa w czyn, pierdolisz wszystko i nie pęka. Staję, staję, nowy dzień miałem dobry, sędzi dobry. Nie nadaje się do gry, głodny. Myję się i coś zjem, bo nie czaję. Rzeczywiście, rzeczywistość w rzeczy samej ma warstwy jak ogry. Zaczyna się wyścig, miliony myśli na linii startu staje. Dodaję gazu od razu jak czysty projekt. Pokazuję pazur, bo mam zajebisty środek wyrazu. Artysty wyrazów, dojebany przeźroczysty mam. Szklisty lazur, tam pływam w milionach myśli. Mam blizny, doświadczenie w bagażu i znam mielizny. Mam instynkt i nie żyję sam. Czy słyszę gwizdy? Znam te pizdy, mam je na końcu listy tam. To oczywisty stan, muszę być czysty i strzec bram. Bo barany mają tarany i baristy. Setki kłamstw, lekki lans, miliony myśli. Wpadam w trans, układam je jak egoiści. Choć nie jestem sam, często bywamy lekkomyślni. Ja nadal trwam, to moi ludzie, reszta to statyści. Mam biznes plan, mój mózg jest jak nabadowany gun. Uwaga, strzelam, posiedziałbym z jointem, pisząc tekst za mota z fotela. Kontekst, zawartość portfela. Nie ma czasu na relaks. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Sprawdź to teraz, jeszcze nieraz. Weź mnie w kleszcze, bez topera nasz czas. Faktury zbieram, milionera, pułapiski jak pas. Pozdrawiam bliskich, mój rap niszczy niczym kac. Wiesz, nie opieraj się, wiem, że miliony myśli masz. Miliony myśli mam w głowie, kolejne wpadają w mi. I choć czasami się głowie nie zrobię, nie powiem nic. Ręce podyktują rym, to serce zostawiam na dźwiękach. Trzeba wprowadzić słowa w czyn, pierdolisz wszystko i nie pękać. Chaos spojrzał mi w twarz, szukał uznania z nudów. Miał w planie postawić marsz, który by wiał wiatr bez trudu. Mógłby dokonać cudów tu, grzechów bez śmiechu. Cóż, tak to bywa, gdy czas upływa, ty żyjesz bez oddechu. Złoty bluz dusi nasze emocje, mów mi, co czujesz, gdy snujesz myśli, co truje. Ja mówię dziś ci i kombinuję, jak wygrać ten wyścig. Złe myśli odwiedzają mą głowę jak turyści, jak terroryści. Wchodzą bez pukania, pytania, uzgadniania ze mną. Szybko przyswajam, zło widać na zewnątrz. Będzie dobrze na pewno, póki co powiem ci jedno. Spokój docenisz, a się po czasie jak w samo sedno. Więc po co tyle spięć, przybij z sumieniem pięć. To życie nie zrobisz cięć, nie wybaczy przegięć. Stop, za wysoki lot z chaosem może rozmienić na grosze. Chaos spojrzał mi w twarz, spojrzałem i ja. Miliony myśli mam w głowie, kolejne wpadają w mi. I choć czasami się głowie nie zrobię, nie powiem nic. Ręce podyktują rym, to serce zostawiam na dźwiękach. Trzeba wprowadzić słowa w czyn, pierdolisz wszystko i nie pęka. Kurwo, ktoś ma to z kim trzymać się warto. Czasami domysły są puste. Myśli pościsk w pizdu, to rozbić pieprzony ten labirynt tłuste. Operacje być mózgiem, robić kapustę. Podwity tłuste, nie plastik. Bo to tak jest, jak z tym biustem, tylko elegancki, gdy się patrzy. Numer jeden na psedzie, myśli płytki, jak skołować hajs, procenty i do ruchania. Numer dwa, myśli trochę głębsze, ale to nas nie interesuje. Tak jak myśli te najcięższe. Na blokach i sensem, prawdy koneser. Wypierdalasz pensję, do kogo pretensja? Znów piszę esej, idzie to weter. Moi kolesie, co przyszłość przyniesie? Hajs on SSR, nigdy jak leser. Na patencie, znasz już puentę. Przechodzą dreszcze, chcesz tego więcej? Wyciągnij ręce, wiesz co jest dziedem. Napisuj. Spust kopertę, nagle znaczek wyślij. Miliony myśli, nie poznają je wszyscy. Głupia pizdo, tylko myśli, że myślisz fejcha, jakiego nigdy więcej nie usłyszy. Miliony myśli ma w głowie, kolejne wpadają w mi. I choć czasami się głowie nie zrobię, nie powiem nic. Ręce podyktuję, to serce zostawiam na dźwiękach. Trzeba wprowadzić słowa w czyn, pierdolisz wszystko i nie pękasz.